Tego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 września. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Warszawie ciąg dalszy rozmów protestujących medyków z rządem. Rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Jerzego Targalskiego. Narodowy spis powszechny tylko do czwartku. Jest obowiązkowy. Trwają rozmowy wiceministra zdrowia Piotra Brombera z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia. Spotkanie odbywa się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Skoncentrujemy się na finansach, mówiła przed rozpoczęciem rozmów szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarki Położnych Krystyna Ptok. Najtrudniejsze to są dla nas postulaty dotyczące zmiany ustawy o najniższych wynagrodzeniach, bo ona była kanwą protestu 11 września. Kolejny postulat dotyczy wzrostu wyceny świadczeń, bo jeśli tej wyceny nie będzie zrobionej w sposób rzetelny i właściwie finansujący podmiotom leczniczym świadczenia medyczne, no to nie będzie pieniędzy na to, żeby zbudować nową siatkę płac dla pracowników. W sprawie finansów są rozbieżności, zaznaczał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. My mówimy i Ministerstwo Zdrowia i Komitet Protestacyjny o tej samej kwocie. Mówimy mniej więcej o 100 miliardach złotych. Troszeczkę inna jest perspektywa. Komitet Protestacyjny chciałby tych 100 miliardów w ciągu 4 najbliższych miesięcy. My mówimy o kilku najbliższych latach. Medycy od ponad 2 tygodni protestują w Białym Miasteczku przed kancelarią premiera. Prezydent konsultował się z rządem w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Przed południem Andrzej Duda spotkał się w tej sprawie z Mateuszem Morawieckim, informuje szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Teraz trwa Rada Ministrów, jak rozumiem, która podejmie decyzję, ale oczywiście tutaj wielu z przedstawicieli rządu, w tym pan premier, podkreślili swoją wolę przedłużenia tego stanu. I to jest pierwsze tylko z konsultacji, które będą w tej sprawie przeprowadzane. Kolejne spotkanie konsultacyjne mogą się odbyć jeszcze dziś. Paweł Szrot dodał, że wniosek szefa MSWiA o przedłużenie stanu wyjątkowego trafi do prezydenta po rozpatrzeniu przez rząd. Potem pan prezydent musi poinformować marszałek Sejmu, bo taka jest konstrukcja konstytucyjna, że tutaj Sejm musi się w tej sprawie wypowiedzieć przed rozporządzeniem pana prezydenta i w tym trybie decyzje zostaną podjęte. Zgodnie z konstytucją przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz za zgodą Sejmu i nie dłużej niż na 60 dni. Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią obowiązuje od 2 września. Ma związek z kryzysem migracyjnym. Rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Jerzego Targalskiego. Historyk, politolog, publicysta i działacz opozycyjny zmarł 19 września. Miał 69 lat. Przed katedrą polową Wojska Polskiego w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Właśnie rozpoczyna się msza pogrzebowa. Pogrzeb ma charakter państwowy, jest asysta wojskowa. Swój udział zapowiedzieli premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Pożegnać zmarłego przyszli też jego koledzy z czasów opozycyjnych. Są przedstawiciele polskich władz, przybyli politolodzy i dziennikarze mediów, z którymi współpracował Jerzy Targalski. Po mszy kondukt żałobny ruszy na powązki wojskowe i tam od godziny 15 ciąg dalszy uroczystości pogrzebowych. Katarzyna Ingram, dziękuję. Jeszcze tylko do czwartku potrwa Narodowy Spis Powszechny. Jest obowiązkowy. Można się spisać na kilka sposobów. Na przykład przez internet. Można też zadzwonić na specjalną infolinię. Dostępna jest też opcja spisania się w stacjonarnych punktach w każdej gminie. Jednak w wielu od kilku dni ustawiają się kolejki. Tak jest w Częstochowie. Pół godzinki już chyba czekamy. No troszkę trzeba odstać. Nie mogłam się zalogować. Próbowałam, ale nie dało rady. A przez telefon też miałam problem. Jak się odkłada na ostatnią chwilę, to tak bywa. Różnych innych obowiązków jest i tak się odkłada dziś, nie dziś, jutro, nie jutro. Aż w końcu przymus. Kto się spisał, nie potrzebuje potwierdzenia. Wiele osób dzwoni na infolinię z prośbą o dokument potwierdzający, blokując przy tym linię. Zwraca uwagę zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach, Grażyna Witkowska. Absolutnie nie ma potrzeby potwierdzania tego, że wzięliśmy udział w spisie. To, co podaliśmy albo przez internet, albo rachmistrzowi, albo przez telefon, jest już u nas w bazie i nie ma takiej potrzeby, żeby weryfikować to i prosić jeszcze właśnie o potwierdzenie. Szczegółowe informacje dotyczące spisu można znaleźć na stronie internetowej www.spis.gov.pl.

Skanka Nancy. Pamiętamy, kiedyś tu występowali w studiu przy Myśliwieckiej. Ach, wspomnienia w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Ale żeby nie było, że tylko wspomnieniami, czasem przeszłym żyjemy, to oczywiście będą także zapowiedzi koncertowe, okołokoncertowe i ważne wydarzenia dotyczące tego, co będzie się działo i to już w tym tygodniu tu przy Myśliwieckiej. Proszę uważnie nasłuchiwać, za chwilę będziemy mieli zaproszenia dla Państwa. Minut po godzinie 13. Jak wiem, o tym zresztą mówiliśmy w ostatnich dniach, bieżący rok jest rokiem Cypriana Kamila Norwida. W ubiegły piątek minęło 200 lat od urodzin poety. No a już wielkimi krokami zbliża się, myślę, ważne wydarzenie, nie tylko wprost muzyczne, bowiem w 200. rocznicę urodzin poety właśnie u nas w Strójce, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert Późni wnukowie śpiewają Norwida, gdzie z jego twórczością zmierzą się młodzi, utalentowani wokaliści i kompozytorzy. Tego występu będzie można wysłuchać już w najbliższą niedzielę, 3 października po 19 na antenie Trójki. Będzie także streaming wideo, więc do zobaczenia, do usłyszenia także w mediach społecznościowych na stronie polskieradio.pl. ale będzie można także wziąć udział na żywo tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tym ważnym wydarzeniu muzycznym. Mamy dla Państwa zaproszenia. Najbliższa niedziela, 3 października po 19:00, uroczystość pod hasłem Późni wnukowie śpiewają Norwida. Zaproszenia dla Państwa, 2 2 i 7 3. Proszę korzystać. 21 minut po godzinie 13. To w najbliższą niedzielę po 19 koncert. To będzie 12 piosenek, których autorami i wykonawcami będą młodzi, utalentowani kompozytorzy i wokaliści też na początku artystycznej kariery, ale już ze znaczącym dorobkiem, między innymi związani z teatrem muzycznym od Czapy. Te wybrane wiersze mają w większości charakter liryczny, ale też pewnie nie zabraknie mocniejszych akcentów. Później wnukowie śpiewają Norwida. To oczywiście uroczystość w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 200. rocznicę urodzin poety. Zapraszamy na koncert w najbliższą niedzielę po 19. Także do wysłuchania, do obejrzenia nie tylko w radioodbiorniku, ale także w naszych mediach społecznościowych. Jeśli dziś się nie udało z zaproszeniami, uspokajam, będziemy mieli dla Państwa kolejną przygarść tych wejściówek na ten niedzielny koncert jutro. Proszę uważnie nasłuchiwać się audycji Trójka do trzeciej. No i dziś też wieczorem przypomnę, bo to kolejny do kolekcji koncert, podczas którego autorskie interpretacje kompozycji mistrza jazzu właśnie tu w muzycznym studiu Trójki zaprezentuje Tribute to Miles Orchestra pod wodzą Wojciecha Konikiewicza. To dziś wieczorem. Proszę uważnie nasłuchiwać wielokrotnie do tego ważnego wydarzenia i do rocznicy. Jeszcze będziemy wracać. 22 minuty po godzinie 13. A, to ciekawe. Można zbierać znaczki, pocztówki lub kolekcjonować, uwaga, lampy rentgenowskie. Tak jak to robi pan Grzegorz Jezierski z Opola, który przy Opolskiej Politechnice otworzył Muzeum Lamp, a jakże, rentgenowskich. Teraz jego kolekcja wzbogaciła się o jedną z największych lamp tego typu. Wyprodukował ją w latach 30. ubiegłego wieku wybitny amerykański wynalazca William College. Największą lampę rentgenowską dla Opola przekazała Politechnika w Brnie. A to nie jedyna perełka w całej kolekcji opolskiej uczelni. A jak to się zaczęło? Pomysł zbierania lamp wyniknął całkiem przypadkowo. Chciałem studentom pokazać pierwiastek beryl, bardzo rzadki. I wtedy zaświtała mi taka myśl, przecież ten beryl jest stosowany właśnie na okienka w lampach rentgenowskich. Grzegorz Jezierski, Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej. Więc zwróciłem się do takiej firmy, która dystrybuuje aparaty rentgenowskie i lampy. W odpowiedzi dostałem 3 lampy z taką adnotacją, to wyjmij sobie sam to okienko. Te lampy były tak różne od tej mojej, którą ja wcześniej miałem, że jak zobaczyłem wtedy te 4 lampy, to zaświtała myśl, żeby zacząć zbierać właśnie lampy rentgenowskie. No a potem już się posypało. Chyba powinienem powiedzieć, że zmierzamy w stronę 1500, bo nie ma tygodnia, kiedy po 2, po 3 eksponaty nie zwiększają naszej kolekcji. I nie mówimy tu nawet o lampach rentgenowskich, które na przykład się powtarzają. Tomasz Ciecierski, Politechnika Opolska. Muzeum wzbogaciło się o nowy eksponat, nie byle jaki. Na wstępie powiem tak, że tych eksponatów żeśmy przywieźli ostatnio prawie 20 parę z Politechniki w Brnie. Natomiast wśród tych eksponatów był jeden, o którym nawet tam sobie nie zdawano sprawy. Figurował pod inną nazwą. Dopiero po rozpakowaniu okazało się, że jest to unikalna, jedna z największych gabarytowo lamp rentgenowskich, jaka została wyprodukowana prawdopodobnie w latach 30. Mamy mało informacji na jej temat. Wiemy w każdym razie, kto był konstruktorem tej lampy. Słynny, tak zwany ojciec lamp rentgenowskich, William Coolidge, któremu zawdzięczamy właściwie współczesną lampę rentgenowską. Do czego była wykorzystywana? W latach 30. lampy były wykorzystywane głównie do medycyny. Aczkolwiek tenże William Coolidge produkował również lampy dla przemysłu i były takie zapotrzebowania. Ile egzemplarzy jest na świecie? Robimy w tej chwili takie rozeznanie. Próbujemy dotrzeć do firmy General Electric, żeby coś więcej się dowiedzieć, dlatego że na stronach internetowych są wspomniane tylko 2 jeszcze te lampy, jedna w Belgii, druga w Stanach. Jakich ona jest rozmiarów, żebyśmy mieli jakąś skalę porównania? Ma długość 128 cm. Bardzo widać ciężka, z grubego szkła, oddalone są 2 bieguny, plus minus dlatego, że prawdopodobnie ona pracowała przy bardzo wysokim napięciu i żeby nie było przebicia w powietrzu, stąd wynika jej wielkość. Natomiast w muzeum mamy również najmniejszą lampę rentgenowską na świecie. Około centymetra średnicy i taka sama jest wysokość. I ta lampa, ona była stworzona głównie dla misji kosmicznej, żeby wysyłać do analizy składu chemicznego, gdyż ona nie wymaga zasilania wysokim napięciem. Trzeba powiedzieć, że w zasadzie jest bardzo mało dziedzin życia, w których to promieniowanie rentgenowskie funkcjonuje, a o którym my zupełnie nie wiemy. Poczynając od branży związanej z bezpieczeństwem, tutaj mamy aparaty rentgenowskie od różnego rodzaju służb mundurowych, służące czy to do prześwietlania bagażu na lotnisku, czy też prześwietlania całych wagonów. Poprzez takie zastosowania typowo przemysłowe w zasadzie każdy jogurt, każda puszka napoju, czy nawet lasagna, którą gdzieś tu w Opolu się produkuje, wszystkie są prześwietlane, żeby nie okazało się, że kiedy to trafi do nas jako do odbiorców końcowych. Będzie tam jakiś kawałek urwanego ząbka z maszyny. Wszystko to jest sprawdzane. Dodam, że większość do dziś produkowanych lamp rentgenowskich na świecie wykorzystuje termoemisję elektronów zastosowaną i to ponad 100 lat temu przez samego Coolidge'a. Dodam też jako ciekawostkę, że ojciec lampy rentgenowskiej, który przez całe swoje życie zawodowe budował lampy rentgenowskie i testował ich działanie, dożył w otoczeniu promieniowania rentgenowskiego 102 lamp. No, ciekaw jestem, bo nie przyszło do głowy, żeby kolekcjonować lampy rentgenowskie. Muzeum tychże przy Politechnice Opolskiej z mikrofonem prześwietliła nasza reporterka Katarzyna Doros. Dzieli nas nic, jak słyszeliśmy przed chwilą w piosence. Czyżby? Wydaje mi się, że skoro księżyc oddala się od Ziemi, no to w końcu nas opuści. I to jest większy problem niż to, że zaćmienia będą mniej widoczne. O 3,8. 3 centymetry, niecałe 4 centymetry oddala się, jak słyszeliśmy, na podstawie najnowszych obliczeń księżyc od Ziemi. A co to oznacza? No właśnie to raz, że te promienie, raz, że obserwacje. To prawda, ale tak jak mówił pan profesor, uważnie to zarejestrowałem, za kilkaset tysięcy lat. Ja się zmartwiłem, ale za kilkaset tysięcy lat nie będziemy mogli obserwować pełnego zaćmienia Słońca. No i co my, biedne robaczki, na to poradzimy? A to niby takie niecałe 4 centymetry rocznie, no. A jednak. Krajał krawiec skórę, nad moją posturę. Fastrygował, we worek żył, tak żył, żem ożył. A do wora gra tygus, kości krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Słyszę, pobierz tlen. Zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Spokojnie, spokojnie, nim te skrupulatne wyliczenia naukowców, to wcześniej. No właśnie, podstawówka, szkoła średnia, fizyka, chemia, biologia i tak dalej, i tak dalej. A co w szkole? No właśnie, po zdalnej nauce wielu uczniów nie może przestawić się na stacjonarny model nauczania. By bardziej zintegrować się z rówieśnikami, myślę, może ze spokojem rozpocząć nowy rok szkolny, pedagodzy postanowili poprzez wyjścia czy wycieczki pozwolić uczniom bez stresu wrócić do konwencjonalnej szkoły. A jedni wyjechali na kilkudniowe wypady za miasto, inni w ramach lekcji po prostu spacerują po okolicy. By ułatwić szkołom takie inicjatywy, powstał program Poznaj Polskę, który poprzez dotacje ma ułatwić nauczycielom organizowanie lekcji poza szkołą, a młodzieży poczuć trochę swobody, no i pouczyć się w mniej formalny sposób. O szkolne wycieczki zdalnej edukacji pytał Przemysław Cięgotura. Czy miałeś już we wrześniu jakąś wycieczkę szkolną? My byliśmy na zielonej szkole. Spaliśmy w namiotach wojskowych. Mieliśmy ogniska, wycieczki do lasu, nad jezioro. Dobra zabawa była. W poprzedniej wycieczce dwóch osób się nie mogłam doliczyć. To już z tego zmęczenia, już nie mam głowy. Bardzo wiele zespołów klasowych uczestniczy w wyjściach poza teren naszej placówki. Mariola Jakobicka, dyrektor szkoły podstawowej nr 98 w Warszawie. Trzy klasy były na trzydniowej wycieczce, ma nasze Mazury. Ale przede wszystkim integracja zespołów klasowych. Dzieci mogły na nowo poprawiać swoje relacje w grupie rówieśniczej. Integracja jest ważna po pandemii? Pewnie, że tak. Tyle do przegadania jest. Dodatkowe środki, które przeznaczyliśmy we wznowionym naborze do programu Poznaj Polskę. Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji i Nauki. To były środki w wysokości 10 milionów złotych. Zostały rozdysponowane już w pierwszym dniu w ciągu dosłownie 7 godzin od rozpoczęcia tego naboru. Także jest to niezwykła też rzecz. Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie. Jakie muzeum najchętniej byś odwiedził? Albo Centrum Nauki Kopernika, albo Muzeum Powstania Warszawskiego. We wrześniu mieliśmy już 200 zajęć stacjonarnych w muzeum. Łucja Koch, Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN w Warszawie. Mamy zarezerwowane kolejne 420 zajęć stacjonarnych. Jest to porównywalne do czasów przedpandemicznych. Wyraźnie jest duże zainteresowanie szkół. Proszę nie siadać, proszę nie stać, proszę nie dotykać eksponatów. U nas nie przemawiają eksponaty. Przemawiają sami bohaterowie. Andrzej Arseniuk, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Poprzez duże projekcje multimedialne, poprzez cytaty, które pojawiają się w czasie zwiedzania ekspozycji. Mam brata, który ma 9 lat i też miał duży problem z wróceniem do szkoły właśnie i taka integracja na pewno by mu pomogła. My zrobimy wszystko, aby oni podczas odwiedzania naszego muzeum ani na chwilę nie poczuli nudy, ani na chwilę nie uznali, że trafili do miejsca, które ktoś im tam na siłę kazał odwiedzić. A jakie wycieczki wolisz, takie w plenerze, czy bardziej zwiedzanie, muzeum, zabytki? Ja tam wolę wyjeżdżać w naturę i zwiedzać naturę. Młodzież się bardzo angażuje w czasie naszych zajęć. To nie jest wykład, prawda, przewodnicki. Na początku XIII wieku zbudowano na tym dziedzińcu studnię, którą później ozdobiono rzeźbą pelikana. Tylko bardzo taka nieformalna atmosfera i to też nauczyciele bardzo cenią. Spora część młodzieży obecnie w ogóle socjalnie się nie rozwija kompletnie. Polska jest naprawdę fajnym krajem. I to jest coś, czego mam wrażenie, dzieciaki nie są uczone i to jest chyba przykre w sumie. Proszę pana, ja wszystko widzę. Dlaczego pan zostaje? Dlaczego pan ciągle opóźnia naszą wycieczkę? Ejejej, te kapciuszki jeszcze i do tego taki skrzypiący parkiet. Pamiętamy te lata świetne muzeów. Program Poznaj Polskę przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, a w ramach tego projektu każda z zakwalifikowanych szkół otrzyma 80% wsparcia z budżetu państwa na organizację zaproponowanej wycieczki. Zaplanowano na to 25 milionów złotych, ale wielu szkołom nie udało się zakwalifikować do tego projektu. Jak wiem, to nic nie szkodzi, bo ta inicjatywa będzie wznawiana. Sprawą wycieczek szkolnych we wrześniu zajął się Przemek Cięgotura i od niego to także sygnał powodzenia i ahoj, przygodo. Właśnie jak to jest z tymi wycieczkami szkolnymi, bo to tam komitet rodzicielski, wiadomo, tu składka na coś tam. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 71335 do dyspozycji. Coming up ahead, don't look now. The sky is- przed godziną sięgnęliśmy po kolejny odcinek naszej prozy. Pani Sylwia napisała: Anglik na rowerze poruszył ciekawą kwestię biletów PKP ze zniżką. Mimo upływu lat jest ich mnóstwo. Dla ucznia, dla studenta, dla pary z dzieckiem, dla rodziny, dla seniora. No nic, tylko jeździć. A dziś słyszałem w serwisie, że jest porozumienie PKP Intercity i PKS Polonus. Wzajemna sprzedaż biletów coraz bliżej. No, takie rzeczy na naszych oczach, takie rzeczy astronomom się nie śniły. I jeszcze w sprawie obliczeń. 2 dwójki i 7 trójek. Przecież to widać gołym okiem. Wystarczy popatrzeć, od razu człowiek widzi. O, rok temu o tej porze był 3,8 centymetra bliżej księżyc. O, panie profesorze, ja tego nie zauważyłem. No, muszę iść do lekarza, od oczu. Chodźmy, choć ciemność wylęga z każdej z bram. Wiem to na pewno, nie jesteś sama i musisz się już bać. Przeklinasz zwykle świat. Chodźmy, choć ciemność wylęga z każdej z bram. Wiem to na pewno, nie jesteś sama, nie musisz się już. Ludzie palą mosty, już nie śmieję się, bo romantyzm uciekł, kiedy pierwszy raz umyślnie postąpiłaś źle. Ile razy to czytałem, że tak romantycznie zdradzać jest. Dzisiaj bolą mnie te miejsca, w które całowałaś ponoć tylko mnie. Odstawi ten motocykl. No, za 14:14. Powtórka z rozrywki, Łukasz Szwed. Dzień dobry się z panem. Dzień dobry, witam państwa w cyklu Autorzy Niebanalni, choć powitanie w cyklu brzmi nieco niezręcznie. Lepiej witać się na motocyklu, z tym, że lepiej na motocyklu nie witać się z traktorzystą. A to tyle tytułem wstępu. Przed nami kolejna, tym razem autorka niebanalna, Ewa Szumańska, pisarka, scenarzystka, autorka, aktorka, osoba wielu talentów. Państwu najlepiej znana jako autorka cyklu z pamiętnika młodej lekarki. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką w okresie trudności energetycznych, wszedł raz do mej nieogrzanej przychodni gminnej pacjent o wyglądzie dostatnim i eksponowanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na uszy. Proszę się zatem rozpłaszczyć, zezuć i położyć na leżance, przykrywając derką. Już leżę, pani doktor. Proszę się teraz streścić. Otóż, pani doktor, gdy wracam do domu na obiad, bywa, że w ramach dobrego wychowania i stanowiska wchodzę do łazienki umyć ręce. Tak. Rękę. Niestety w wannie warzywo, w umywalce awaria, woda więc nie leci, nie zagłusza słów mojej żony, która wyraża się w tym momencie do córki na temat mojego charakteru oraz potencji. Rozumiem. Proszę kontynuować. A mogę prosić o dodatkowy koc? Niestety limit nam się wyczerpał. Proszę się okryć kitlem ochronnym. Słucham dalej. Otóż, pani doktor, zajmuję stanowisko wysokie i odpowiedzialne. Bywa, że w jego ramach zwołam na radę konferencję, względnie wręczenie nagród połączone z wręczeniem nagrody. Na wstępie z tego miejsca zagajam, a tu z sali dobiegają mnie półgłosy, rzucane wypowiedzi, na przykład co ten idiota pieprzy. Trzymajcie mnie, bo pęknę względnie, o Jezu, ale matą. Rozumiem. Skarżył się pan jednak wstępnie na uszy. No właśnie, bo ja to wszystko niestety słyszę. A nie chciałby pan słyszeć. A nie chciałbym słyszeć, bo to mnie deprymuje i wytrąca z mojej działalności. Nic prostszego. Proszę wystawić głowę spod derki i ochronnego kitla. Już wystawiam, pani doktor. Zręcznym ruchem zadałam pacjentowi narkozę, po czym wyjęłam jego uszy wewnętrzne na zewnątrz, wprawnie zatkałam je czopkami uśmierzającymi plus bacik. Wepchnąwszy organy na dawne miejsce, pochyliłam się nad pacjentem. Proszę wstać! Słucham? Przeprowadzę teraz test sprawdzający. Wstawaj, chamie głupi, i nie blokuj mi uspołecznionej leżanki, bo ci dam takiego kopa, że się zesuniesz. Słucham? Czy pan mnie słyszał? Halo? Jest więc pan uleczony. Proszę udać się do miejsca pracy i podjąć zaszczytną służbę. Dziękuję, pani doktor, stukrotnie, co się należy. Dobre słowo. Proszę bardzo, pole Dwiksa. Żegnam. Pacjent opuścił mą przychodnię, nie słysząc mego dosadnego komentarza, co dowodnie świadczy o trafności zastosowanej terapii. Do usłyszenia. Jako że nie znalazłem żadnej piosenki autorstwa Ewy Szumańskiej, pozwoliłem sobie zilustrować dzisiejszy odcinek piosenką innego, niebanalnego twórcy, a mianowicie Macieja Zębatego, piosenką tematyczną pod tytułem Uszy. Zawsze chciałem troszeczkę za mało. Zawsze byłem troszeczkę za młody, moje ciało wrzucam do wody, choć na wadze stracić nie chciałem, odrobinka chlebusia z maselkiem, wody szklanka, słoiczek musztardy, w turystycznej przyczepie pod Ełkiem jodłem żywot surowy. A uszy miał ogromne, muskularne, uszami mógłby, gdyby chciał. A duszy miał. Kiedyś późnym wieczorem w przyczepie na podłodze siedziałem samotnie. Uszy miałem zziębnięte, wilgotne, choć w przyczepie właściwie najlepiej. Wtem zapewne zbłąkana panienka weszła ufnie, naiwna, bezgrzeszna. Zapytała, którędy do Ełka. Popatrzyła, pobladła, odeszła. Bo uszy miał ogromne, muskularne, uszami mógłby, gdyby chciał. Niepokojące, wręcz fatalne, przedziwne uszy miał. Aha, aha. Dziwne uszy miał. Aha, aha. Dziwne uszy miał. Zaszumiało mi w uszach wzgardzonych, gdy odeszła do Ełka panienka. Trudno była taka maleńka, przy mych uszach śmiertelnie zranionych. Przed przyczepę wyszedłem zieloną, właśnie zerwał się wicher wieczorny. Nastawiłem me uszy pionowo, pomyślałem, a może mnie porwie. A uszy miał ogromne, muskularne, a adekwatny wicher miał. Niepokojące, wręcz fatalne, przedziwne uszy miał. Aha. Dziwne uszy miał. Aha. Dziwne uszy miał. Nie takie znów dziwne. Trochę przerażające. Jutro zapraszam Państwa o 13.45 na powtórkę z rozrywki, a na zakończenie niespodzianka znaleziona w radiowych archiwach, podwieczorkowy monolog autorstwa Ewy Szumańskiej pod tytułem Nie straszyć dzieci. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu niestrasznie. Proszę Państwa, w roli makabrycznej mamusi wystąpi Barbara Prośniewska. Heniu, no jedz porządnie, nie bujaj nóżkami pod stolem. Czy ty wiesz, co się dzieje, kiedy dzieci bujają nóżkami? Na każdej nóżce siada taki paskudny, czarny diabełek i huśta się. Nie zaglądaj pod stół, bo i tak go nie zobaczysz. One umieją znikać na zawołanie. Co? Nie ma? A nawet jak nie ma czarnego diabełka, to od takiego huśtania kiszeczki zawiązują się na supełek, to znaczy skręt kiszeczek i amen. No syneczku, o nie wytrzeszczaj tak na mnie oczu. Jedz. Czy ty wiesz, co się stało z synkiem jednej pani, co się też tak wytrzeszczał? Oczki mu stanęły w słup i tak zostały do końca życia. Tak, tak. No i co jest? Czego ty znowu zaczynasz pociągać noskiem? Jedz, mówię ci. No nie pociągaj noskiem, bo ci powietrze dojdzie do mózgu i możesz ogłuchnąć, a kto wie, możesz nawet zwariować. No co? No przestań, uspokój się. No dlaczego ty tak drżysz i beczysz? No mówię ci, nie becz. Jak będziesz tak beczał i nie będziesz jadł kaszki i pójdziesz do łóżeczka z pustym żołądeczkiem, to ci zmora usiądzie na brzuszku i tak zacznie dusić, dusić, dusić za gardło. O, zupełnie jak ten pan, o którym pisali w gazecie, że udusił żonę gołą ręką. Pamiętasz, jak ci mamuśka wczoraj czytała przy kolacyjce? No. No to sam widzisz, no. No i